lena fan fatal, lena fan fatal. Anche quando va, e anche quando parla. Anche quando parla, lena fan fatal, lena fan fatal. Anche quando va, e anche quando parla. La la la la la la.